nie wywołuje jakichś zjawisk patologicznych, to powinno funkcjonować w taki otwarty sposób, ponieważ ramy prawne niekiedy ograniczają, a nam w Europie potrzebny jest nie tylko ten oddech wolności i solidarności, potrzebny oddech rozwoju takiego, nowych przewag konkurencyjnych. Krótkie pytanie, czy jest pan zadowolony ze swojego występu w Krzakach? To był żart i żarty można lubić lub nie. Ale można powiedzieć, jakie to krzaki wreszcie. Bo to były kwietne krzaki, to były kwiaty głogu. Michał Boni, kandydat do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w sklepach Neonet dni szalonych cen na telewizory, komputery i sprzęt AGD. Laptop Asus z Windows 8 za 1099. Tak, w Neonet laptop Asus z Windows 8 za 1099. Zapraszamy do sklepów Neonet i na neonet.pl. Już w kioskach wydanie specjalne Mundial Historia, a w nim mecze, które zszokowały świat. Skandaliści Maradona, Zidane i inni. Koszmarni sędziowie i przeklęte karne. Sekrety mundiali po polsku. Szpakowski, Boniek, Lato. Polecam, Michał Pol, redaktor naczelny Przeglądu Sportowego. Przed nami Beata, dziennikarka. My dziennikarze zawsze drążymy każdy temat, dlatego gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas dziennikarzy liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 21 maja, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Krzysztof Zyblewski. Nie głosujcie na Korwin-Mikkego, apelują solidarnie kandydatki do Europarlamentu. To jest wielki szkodnik, to jest wielki przeciwnik kobiet. Do tego apelu dołączyli także mężczyźni. Dożywocie dla dwóch głównych organizatorów handlu metanolem w Czechach. Skażony alkohol zabił 2 lata temu 48 osób, wśród nich kilku Polaków. Jest pierwszy prawomocny wyrok za internowanie działaczy Solidarności w stanie wojennym. Niechęć do Janusza Korwin-Mikkego jednoczy polityków. Dziś na wspólnej konferencji przeciwko jego obraźliwym wypowiedziom wobec kobiet wystąpiły kandydatki z PO, Twojego Ruchu, SLD oraz Partii Zielonych. Później do tego głosu dołączyli panowie z PO, Agnieszka Rucińska. Nie głosujcie na Korwina, apelowała do kobiet wicemarszałkini Twojego Ruchu Wanda Nowicka. To jest wielki szkodnik, to jest wielki przeciwnik kobiet. Wtórowała jej Danuta Hibner z PO, rozczarowana tym, że jego wypowiedzi zdominowały debatę publiczną. Trzeba stworzyć jakiś kordon sanitarny, żeby tego typu przesłania z Polski nie wychodziły, bo one nie odzwierciedlają tego, jacy my jesteśmy, Polki i Polacy. Czerwonej kartki dla lidera Nowej Prawicy domaga się także Magdalena Winiarczyk-Kossakowska z SLD oraz Agnieszka Grzybek z Zielonych. Panie mają wsparcie Małgorzaty Gosiewskiej z PiS, ale także panów z PO, poseł Adam Szejnfeld. To jest skandaliczne, niedopuszczalne, karygodne prezentowanie abstrakcyjnych jakichś poglądów. Wprost o tym, jak należy potraktować lidera Nowej Prawicy, wyraził się Jacek Kurski z Solidarnej Polski. Powinien zwyczajnie dostać w mordę i gdyby nie jego siwe włosy i ponad 70-letni wiek, pewnie tak należałoby zrobić. Pozwy w trybie wyborczym przeciwko Korwinowi zapowiedziały na wspólnej konferencji panie, a także politycy Polski Razem. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Surowe wyroki dla sprawców afery ze skażonym alkoholem w Czechach. Przed 2 laty na skutek spożycia wprowadzonego do obrotu trującego metanolu zmarło co najmniej 48 osób, w tym kilka w Polsce. Sąd skazał na dożywocie dwóch głównych organizatorów handlu skażonym alkoholem. Pozostałych 8 oskarżonych, zajmujących się dystrybucją metanolu i produktów z jego zawartością, otrzymało kary od 8 do 21 lat więzienia o zaostrzonym reżimie. Główni skazani, jak podkreślił sąd, próbowali sprzedawać metanol nawet wtedy, kiedy było już wiadomo, że zmarły pierwsze osoby. Jak stwierdził sąd, wszyscy zostali skazani za sprowadzenie powszechnego zagrożenia na ludzi. Wszyscy oskarżeni, z wyjątkiem jednego, nie przyznali się do winy. Kara dożywocia jest rzadko stosowana przez czeskie sądy. Z reguły dotyczy sprawców wielokrotnych morderstw. Zakończony proces jest pierwszym z całej serii w tzw. aferze metanolowej. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. 2 lata bezwzględnego więzienia dla generała Jarosława W., byłego komendanta wojewódzkiego MO w Szczecinie. Taki wyrok zapadł przed tamtejszym sądem okręgowym. Jest to pierwszy prawomocny wyrok za internowanie działaczy Solidarności w stanie wojennym. Były komendant i jego zastępca pozbawili wolności 63 zachodniopomorskich opozycjonistów w przeddzień stanu wojennego, mimo że nie posiadali do tego żadnych narzędzi prawnych, wyjaśniła sędzia Bożena Majgier-Strączyńska. Nie ma żadnych wątpliwości. Obydwaj doskonale wiedzieli, że nie ma tekstu aktu prawnego, z tym tekstem nie mieli możliwości się zapoznać, bo go nie otrzymali i w związku z czym, podpisując takie decyzje, niewątpliwie przekroczyli swoje uprawnienia. Prokurator ze szczecińskiego IPN-u Andrzej Pozorski odczuwa dużą satysfakcję z decyzji sądu. Takie czyny się nie przedawniają, gdy stanowiły one poważną represję wobec osób, które miały inne poglądy i uważam, że to jest duży sukces, jeżeli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej. Mecenas Bartłomiej Sochański, obrońca generała i jego zastępcy, twierdzi, że doszło do niewłaściwego osądzenia wydarzeń sprzed 33 lat. Uważam, że wyrok był taki prawniczy od strony formalnej, natomiast mniej skupiał się na aspekcie ludzkim i chyba opinia publiczna potrzebuje jednak skazanych. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że w tym przypadku tak właśnie było, że potrzebowano winnego, żeby się lepiej poczuć. Zastępca byłego komendanta MO w Szczecinie Stefana J. skazano. Sąd skazał już wcześniej na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. I na koniec niezwykła demonstracja w Warszawie. Z kiełbasami, serami, kiszonkami, powidłami, sokami i pieczywem pojawili się w stolicy rolnicy i drobni producenci polskiej tradycyjnej żywności. Zachęcali do degustacji, a w ten sposób chcieli zwrócić uwagę na swoje problemy. Są nimi głównie absurdalne przepisy i kontrole utrudniające im egzystencję, tłumaczył Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Sok tłoczony z najlepszych na świecie polskich jabłek przez polskiego sadownika jest już nielegalny. Żeby go zalegalizować, to on musi spełnić wymogi takie, jakie musi spełnić wielki koncern. Drobnych producentów i rolników wspierali znani kucharze i restauratorzy, jak Wojciech Modest Amaro. Chodzi o to, żeby pewna gama produktów nie znikała z naszych targowisk, bazarów, więc to jest chyba ważne. Demonstracja cieszyła się dużym zainteresowaniem i poparciem warszawiaków i przyjezdnych. Wszystko, co poprawia jakość, jestem jak najbardziej za. Mam to szczęście, że pochodzę z małej miejscowości, rodzice mają gospodarstwo i widzę tą różnicę i szczerze mówiąc jajek z supermarketu w życiu nie kupię. Rolnicy i drobni wytwórcy żywności oprócz swoich produktów przywieźli też transparenty. Kiełbas, warzyw, miodu zamiast glutaminianu sodu. Produkt rolnika wyparła fabryka. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Najbliższe dni ciepłe, miejscami gorące, gdzieniegdzie burzowe. Ta noc, która przed nami, z temperaturą od 11 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie, raczej pogodna. Jutro słońce, choć może się pojawić także nieco silniejszy wiatr i temperatura od 25-26 stopni w Trójmieście do 28-29 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, wiosna idzie. Ściany byśmy pomalowali może. Może. Myślałam magentowy, cynobrowy albo ciemna fuksja. Co myślisz? Ta. Ale co ta? Kolor który? Bożenko, mężczyzna odróżnia 2 podstawowe kolory. Ładny i brzydki. Ja wolę ładny. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Na przykład Toyota Auris tylko teraz już od 56 900 zł. Szczegóły w salonach Toyoty. Jak zostać prezydentem Ameryki i podbić świat? Zobacz, jak mistrzowsko robi to Kevin Spacey w serialu House of Cards. Tylko w Alekino Plus maraton pierwszego i drugiego sezonu najbardziej kontrowersyjnej serii ostatnich lat. Włącz Alekino Plus 23 i 24 maja oraz 30 i 31 maja o godzinie 20.10. Oglądaj na platformie NC+. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na zło. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C3 Picasso z klimatyzacją i radiem CD już za 47 tysięcy złotych. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4x25%. Citroen. Creative Technology. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić silnik. Kiedy masz je w baku, czujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Co pana do mnie sprowadza? Trauma. Proszę mówić. Wszyscy kłamią. Mówią jedno, robią drugie, a kasują za 3. I co teraz? Teraz? Proszę wsiąść do swojego Forda i sprawdzić Motorcraft Service. Oszczędź sobie nerwów. Zabierz swojego Forda do autoryzowanej stacji Forda i skorzystaj z Motorcraft Service. Wymiana oleju, filtrów oleju i powietrza oraz sprawdzenie pojazdu za 279 zł. Zawsze oryginalne części, gwarancja dotrzymania terminu. Szczegóły na Ford.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sięgamy po płytę tygodnia Ghost Stories z grupy Coldplay i z tej płyty Ink. Ghost Stories to grupa Coldplay, to jest nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa SMS-owo 71-335. Drugi numer SMS-owy wciąż czynny w sprawie konkursu kulinarnego peruwiańsko-brazylijsko-argentyńskiego. Rozwiązanie tego konkursu jutro po 17. Jeśli chodzi o ogłoszenia drobne, to jeszcze jedno, bo książki Marka Niedźwieckiego dostają pani Wiesława z Elbląga, pan Marek ze Skórki, pani Lidia z Bydgoszczy, pani Marta z Kobiernic i pani Agnieszka z Łodzi. Jeszcze jedno ogłoszenie parafialne, bo mamy zaproszenie dla Państwa na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. W najbliższą sobotę o 22.05, czyli późnym wieczorem, w naszym studiu wystąpi grupa The October Leaves. Zapisy telefoniczne, nie, SMS-owo 71-335 to jest numer SMS-owy. Ci z Państwa, którzy... Albo zróbmy to telefonicznie, będzie prościej, bo numery SMS-owe są oblegane w innych sprawach. 22 i 7 trójek to w sprawie koncertu grupy The October Leaves w sobotę o 22.05 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a oto oni. Nie możesz złapać tchu, ukryty wstyd schowany w kącie gołych ścian. Musimy nagle wyjechać stąd, odmienić zmienny los. Bez pożegnań ważnych słów i bez gestów równy krok. Chęć ucieczek o poranku, wymarzony. Zastanawiam się, co powiem, gdy na końcu spyta Bóg. Lepiej spłonąć niż zapomnieć, grupa The October Leaves. Oni wystąpią u nas w najbliższą sobotę o 22.05 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki. Mamy jeszcze miejsca w studiu. Telefon w tej sprawie czynny 22 i 7 trójek. To dla tych z Państwa, którzy chcieliby się pojawić u nas w sobotę o 22.05. Reportaż w Trójce. Łukasz Brunacki z Torunia jest niepełnosprawny od urodzenia. Mimo że nie ma dłoni, stara się normalnie żyć. Jest bardzo aktywny. Stworzył pierwszy w Polsce portal randkowy dla niepełnosprawnych, Zaklęci w sobie. Sam znalazł miłość w sieci. Jest szczęśliwy ze swoją narzeczoną, ale wciąż musi udowadniać zdrowemu światu, że da radę. Posłuchajmy reportażu Michała Słobodziana pod tytułem Dowód miłości. No nie? Takie klepanie, no to tam klepie to się kogoś po plecach. A no ja lubię, no bo ja wtedy czuję, że ten ktoś podaje mi rękę jak facet. Nawet jak witam się, czy poznaję kogoś jako kobietę, to też nie, też czasami się zastanawiam, jak do mnie podejdzie, wiesz, czy wyciągnie tę rękę. No kobiety to przeważnie tak delikatnie, tak dotknie. A nie, ja lubię normalny uścisk. No tak mam. Na początku, jak się mężczyzna zaczyna golić, goliłem się maszynką elektryczną. Bo nawet nie brałem sobie do głowy tego, że jestem w stanie się ogolić zwykłą maszynką, tak jak każdy facet. Zawsze po tej elektrycznej miałem tutaj całe zaczepienie gardło, praktycznie krew leciała. Nie wiem, czy to za mocno przyciskałem, no strasznie mnie to irytowało. Zęby się przydają. No, buzią sobie pomagam wielokrotnie. Pastę sobie tutaj nakładam, wiadomo. No i potem, ku mojemu zdziwieniu, jakoś to idzie lusterko i... Tu, potem tu... No i teraz zobacz, tu idzie z włosem, a tutaj niestety nie potrafię tak, tak, tylko z tej strony. Myślę, że jestem ogolony, nie, bardzo rzadko się zdarza, że się dziś zatnę. Cieszę się, że się nie poddałem i wpadłem też na taką możliwość, że to jest przykład tego, że nie może się niemożliwych. Jak się żyje z tym 30 lat, no to wtedy się robi to naturalne. Niedorozwój kończyn górnych, lewej, dolnej. To się jakoś fachowo po medycznemu nazywa. Nigdy w to nie wnikałem. Mógłbym, nie chcę. Można na przykład sobie gdybać, że nie wiem, będę miał przeszczep nerki, no to będę innym człowiekiem, czy będzie mi się lepiej funkcjonowało, czy przeszczep serca, natomiast u mnie się już nic nie wymyśli. Chodziłem do szkoły pełnosprawnej, przedszkola dla pełnosprawnych i było okej. Natomiast teraz ja miałem o tym, że dzieci są brutalne i powiedzą zawsze prawdę, ponieważ no, spotykam się bardzo często z takimi sytuacjami, że nie wiem, jakieś tam dziecko mówi, mamo, ten pan nie ma rąk, mamo, patrz. Wiadomo, że dziecko nie powie tego na szeptem, tylko wykrzyknie, tak, żeby wszyscy słyszeli. No i... No ja kiedyś się na to denerwowałem, teraz już się śmieję z tego. Nie, no radzę sobie ze wszystkim. No, ubieram się sam, myję się sam, nie wiem, co tutaj wykonuję, czynności fizjologiczne sam, higieniczne sam, potrafię nakarmić się sam. No wiadomo, że lepszy od zapałek dla mnie jest zapalarka elektryczna, no bo zapałkami nieraz już mi się łzy hajczyły. Ale no radzę sobie, no to jest tak, że... Jeżeli przychodzi jakaś sytuacja, No i nie potrafię jej wykonać za pierwszym razem, to wtedy u mnie się włącza jakieś takie, no nie wiem, myślenie, muszę to zrobić. Znaleźć szybko jakiś sposób, żeby to zrobić. I udaje się. Rozporek, zapięcia rozporka. Mam sznureczek do spodni dowiązane. Buty przeważnie noszę albo na przylepce, albo w sówki. Do takiej codzienności, to w zupełności te moje ręce mi wystarczą. Kiedyś pojawiło się u mnie takie pytanie: mama, dlaczego ja? Bo to można sobie z drugiej strony też zadać pytania już od urodzenia, czy coś zawiniłem, dlaczego już od samego startu mam życie trudniejsze. No mama powiedziała, no już taki się urodziłeś, nic na to nie poradzimy, trzeba po prostu z tym żyć i chodzi o to, żebyś sobie radził, żebyś sobie dawał radę. Dlatego pchamy cię do szkoły, pchaliśmy cię do przedszkola, do liceum, na studia, żebyś wyrósł na człowieka. Dobra, ja będę... Pojemność 1,4. Oczywiście zagazowana, jak to w Polsce. Akurat w tym samochodzie tak się dobrze złożyło, że siedzenie jest bardzo blisko kierownicy, co mi bardzo odpowiada. Może to śmiesznie wygląda, że praktycznie leżę głową na kierownicy, no ale dla mnie jest wygodnie, mam plecy wyprostowane i nie bolą chociaż. Dobry, bo na wyciągnięcie swoich rąk mam już kierownicę, także nie muszę się za bardzo jeszcze wchodzić w licznik. Potrzebuję mieć jakiś cel, jakieś wyzwanie i muszę coś robić, bo inaczej to się nudzę. A skąd pomysł? Pomysł chodzi mi po głowie już od wielu lat. Przetrzepałem oczywiście internet, zobaczyłem, bo mówię, jeżeli to będzie 70. portal, no to nie ma sensu, no bo się nie przebije, bo ja nie mam środków na to, żeby się przebić. Ale okazało się, że kilka osób niepełnosprawnych zadało takie pytanie, gdzie mogę spotkać, gdzie ja mogę się z kimś umówić, ale chciałabym, żeby to była osoba niepełnosprawna. I nikt nie odpowiadał. Na jakieś tam fora zacząłem czytać i pomyślałem sobie, że dlaczego nie? Przecież to mnie nic nie kosztuje. Wpisuje się jakiś swój nick, no bo wiadomo, że pod imieniem, nazwiskiem nikt nie występuje. Daje się swoje zdjęcia, oczywiście one nie są przymusowe. Na początku, jak to się rozrastało, zacząłem zadawać pytania, ludzie, dlaczego wy nie umieszczacie swoich zdjęć? No bo my się wstydzimy, jasne, bo te osoby niepełnosprawne, też niektóre leżące, no wstydzą się tego. One się wstydzą wyjść na ulicę, a to dopiero umieścić swoje zdjęcie na portalu, gdzie jest możliwość oglądania go przez cały świat. 500-550 osób. Ci ludzie ze sobą rozmawiają, a wiem dlatego, że mam dużo pytań. Natomiast czy ktoś już tutaj tam poznał, nie poznał? Nie wiem. I nie wiem, jak za bardzo mam podejść do tego, żeby ktoś mi się w końcu zdradził. Dla mnie byłaby to największa niespodzianka i chyba największa nagroda za stworzenie tego właśnie portalu. Ja, widzisz, jestem taka gaduła, jestem, uważam, osobą komunikatywną, taką pozytywną i właśnie z przeszłości moja niepełnosprawność była przeszkodą do tego, żeby na przykład nawiązywać związki. Ponieważ ja nie wyglądam tak jak wszyscy, ponieważ ja nie chodzę tak jak wszyscy, pomimo, że 99 rzeczy w życiu robię tak jak wszyscy. Ale dla kogoś bariera mentalna jest tak mocna, że jest nie do pokonania. Ja jestem takim człowiekiem, że jednak potrzebuję kontaktu z drugą osobą. No bo po co żyć? Samemu, dla siebie? Trzeba wykazywać jakieś zaangażowanie. Chociaż minimalne, ale trzeba. Zawędrowałem na portal. Dostępny dla wszystkich, dla pełnosprawnych. Umieszcza się swoje zdjęcia. Pokrótce piszesz o sobie. Ja czekałem, wiesz? A nie, ja to tam się nie odezwę, bo to wiesz, a potem nie. Dlaczego? No jak ktoś nie odpisze, no to następny. No jest mnóstwo ludzi w internecie. Bardzo wiele na przykład miałem takich sytuacji, że kobiety, no bo w moim przypadku to były kobiety, umieszczały zdjęcia nieprawdziwe. Ja idąc na takie spotkania byłem zażenowany już na samym początku, że ktoś mnie oszukał. Że ja, pomimo tego, że ja nie mam rąk, ja takie zdjęcia publikowałem, że było widać, jak ja wyglądam. Natomiast wiele ludzi daje swoje zdjęcia nieprawdziwe, albo z najpiękniejszych swoich lat, albo wtedy, jak się wyszło prosto od fryzjera i tak dalej. I się okazuje, że jeżeli widzisz moje zdjęcie i zgadzasz się na spotkanie ze mną, no to już masz sygnał, że w jakiś sposób ta osoba jest mną zainteresowana. A to daje pewność siebie. I jak odbywasz takich spotkań kilkanaście, to ta pewność siebie jeszcze idzie do góry. Trzeba uważać, żeby wiesz, nie fruwać w chmurach i nie myśleć, że się jest bogiem świata. To znaczy, musisz coś robić. To ty mnie zaczepiłaś, nie? No właśnie. takie branie miałem, że mnie zaczepiła. Ja się żartuję. No, muszę trochę popajacować, abym nie był samą. Ja do niego napisałam, bo mi się po prostu autentycznie spodobał. No, no przystojny chłopak, stwierdziłam. No i sobie weszłam na jego profil, pooglądałam z tej strony i faktycznie zauważyłam, że a coś tam to napisane, że nie ma rąk, że co. No i się musiałam przyjrzeć tym zdjęciom, bo nie widziałam tego. No, przeczytałam, że niepełnosprawne, okej. No. I zaczęliśmy pisać, ja się do niego odezwałam. No i zawsze mu to wypominam, że to ja się do niego odezwałam, a nie on do mnie. I dlaczego to on się do mnie nie odezwał? Dlaczego to ja musiałam go poderwać? Małgosia mnie zaczepiła, no to wszystkie foty zaczęłam przeglądać jej. Na tych zdjęciach było coś takiego, co mnie strasznie wciągnęło. One nie były takie jak, wiesz, nie wiem, na tle plaży, w wodzie. Nie, to były takie zdjęcia, takie inne od wszystkich. Inne od wszystkich, nie potrafię ci tego wytłumaczyć. Ma jedno takie zdjęcie, które strasznie mi się spodobało, że widoczna jest tylko sama twarz i oczy. Strasznie mi się to zdjęcie spodobało. Ciekawość. W zasadzie no wyczytałam, tak, że jest niepełnosprawny i zaczęłam przeglądać te zdjęcia. No nic, no właśnie nic, no. No nic, bo i tak pewnie byśmy się umówili, tak, no. Pamiętam, że ja nie spytałam się go, a co tobie się stało, a dlaczego tak, tylko napisałam, ej, no to jak ty piszesz na komputerze? No i on napisał, że normalnie, no jak będziesz chciała, no to kiedyś zobaczysz, no. Mnie przekonał Łukasz sobą, no, po prostu, tym jak się zachowywał. Nie, ja nie wiem, no, ja nie widziałam żadnych problemów, tak? I nawet się nie zastanawiałam nad tym, a jak on coś tam może robić, no. Ja wyszłam z takiego założenia, że jeśli ten chłopak ma tyle lat i żyje jakiś czas dłuższy, tak, sam, no to mieszka sam, no to funkcjonuje i robi to pewnie... Może trochę inaczej, ale... No ja widziałam, że się ludzie patrzą w knajpie, o. No ale to ja jestem z nim na spotkaniu, ja z nim rozmawiam, ja z nim piję piwo. No i to my jesteśmy ważni, a nie cała reszta, no. I nie uważam, żeby to była jakaś akceptacja, no. W ogóle bardzo mało pytań zadaję. Takich dotyczących mojego funkcjonowania jako osoby niepełnosprawnej. Jak ja gdzieś tam mieliśmy jechać, no to było tak, że zanim Małgosia mnie przewiozła, to ze mną jeździła, o Jezu, gdzie my byliśmy. I myślę, że zadała mi pytanie, jak ja poprowadzę? Czy jak ja mam samochód dostosowany, wsiadła i jechała? To ja się bardziej bawiam tego, że ona nie pyta. No, no widzisz, tak ludzie wytwarzają mnie. No w końcu jest taki czas, że ktoś zapyta. O nie, ona mnie pyta, bo widzi. Ja stwierdziłam, że jak będzie chciał, to mi powie. I jeśli jest jakaś taka fajna więź, to prędzej czy później ta osoba po prostu powie. Wiesz, to musi być jakaś fajna relacja, nie? Żeby popłynęło. No, no i popłynęło. No w końcu planujemy w przyszłym roku ślub, także musi być dobrze. O. Jak długo byliście razem? Dokładnej daty ja tobie nie powiem, bo my sami nie jesteśmy w stanie jej określić. Natomiast w maju minie rok. Nie obawiacie się, że rok to za mało? Nie, ze względu na to, że my od razu zaczęliśmy żyć ze sobą bardzo intensywnie i spędzać dosłownie każdą możliwą chwilę. Minutę, sekundę, wszystko. Znajomi jak najbardziej pozytywnie. A na przykład rodzina? Czuły punkt. No. Jakaś tam rodzicielska miłość, tudzież troska rodziców moich. No nie pozwalała bardzo długi czas na to, żeby Łukasza jej wprowadzić do domu do mnie. Martwią się, że my żyjemy tym, co jest teraz, tak? I że jesteśmy zdrowi i młodzi i że nie musimy się martwić o pewne rzeczy, tak? Natomiast o przyszłość, czyli o powiedzmy o dzieci nasze, o to, że my nie będziemy zawsze młodzi, że ta starość przyjdzie, że ja będę wolontariuszką, że będę musiała się opiekować Łukaszem, no natomiast... No wiesz, no u zdrowych ludzi też jest tak, że nie znasz dnia ani godziny, nie? Natomiast no po prostu się boją, że ja nie dam rady i że zostanę z tym sama. Wiesz, ja do końca nie mogę tego zrozumieć, bo ja nie jestem rodzicem. A potem no, ta miłość jest zupełnie inna, nie? Niż tą, ta, którą my znamy. Wierzę, że to jest taka troska, po prostu, nie? Jesteś trochę rozczarowana postawą rodziców? Trochę tak, ale ja się z tym pogodziłam, wiesz? Za dużo przeryczałam, żeby... Nie, nie ma co. Ale to jest też taka próba, bo mogłabyś ulec na przykład presji. No mogłabym. I uciec. Mogłabym, bo moi rodzice naprawdę mają ogromny wpływ na mnie. Bo ja wiem z przeszłości, jak to było. A teraz się nie ugięłam. Jestem z siebie dumna. No jest o co walczyć. Ja jestem przekonana i od samego początku byłam. No. To nie jest tak na chwilę i tak tylko sobie o. Można powiedzieć, minął aż rok i dopiero rok. I wiesz, no nie mieli dużo czasu, żeby mnie poznać. Pracowałem w fundacji, która pomagała osobom po wypadkach. Osoby były jakiś czas temu, wyglądały tak jak ty, teraz wyglądają tak jak ja. Dlaczego mam się czegoś obawiać? Wiesz, rozmawiamy też na temat dziecka. Dochodzi dziecko i teraz wiele osób mówi, no wiesz, no jednak będzie małe, ty nie pomożesz w wielu sytuacjach, ale no w ogóle nigdy nie zadaję takiego pytania, na przykład, czy ty dasz sobie rany, jak ja dziś będę na przykład wyjdę z tym dzieckiem? Albo jak ty je przytrzymasz? Nigdy nie było takich pytań. A dlaczego? Bo ja wiem, że ty sobie poradzisz. Były już w moim życiu jakieś tam różne sytuacje i ja zawsze znajdowałem na to jakieś rozwiązania. Jeżeli coś mi się nie uda raz, to będziemy szukali takich rozwiązań, żeby było okej. Okay. Tak, żebym ja z tym dzieckiem wyszedł na spacer sam. Bo co to za sztuka? Wyjść z żoną, z wózkiem i z dzieckiem. No żadna, samemu, tak? W ten sposób teraz żyjąc i pokazując, chodząc razem na zakupy, nie wiem, wynosząc śmieci, ja muszę pokazać i pokazuję, żeby nie miała zupełnie żadnej wątpliwości. No, że będzie miała w domu dwójkę dzieci, a nie tylko jedno. Był to reportaż Michała Słobodziana z Radia PIK w Bydgoszczy pod tytułem Dowód Miłości. To Trójka. Jest 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Krzysztof Zyblewski. Francja szykuje się do walki z potężnymi anomaliami pogodowymi. Meteorolodzy ogłosili czwarty w pięciostopniowej skali stopień zagrożenia. 29 francuskim departamentom grożą gwałtowne burze, ulewy i wichury. Według meteorologów miejscami ma spaść do 70 mm deszczu, co może spowodować gwałtowne wezbranie rzek i podtopienia. Potężnym władowaniom atmosferycznym może towarzyszyć grad w połączeniu z wichurą. Burze mają przejść nad północną częścią kraju od Normandii i Lille poprzez stołeczny region Île-de-France, wulkany masywu centralnego aż po Bordeaux, zahaczając przy tym o Burgundię. Meteorolodzy wyjaśniają, że taka sytuacja to wynik zderzenia antycyklonu z nad Europy Środkowo-Wschodniej i mas powietrza nadciągających z nad Atlantyku. Powoduje to ogromne różnice temperatur. W Brytanii dzisiaj rano termometry wskazywały 1 stopień Celsjusza powyżej zera. Alzacja pociła się w 30-stopniowym upale. W samym sercu zawirowań pogodowych znajdą się rejony położone w centrum Francji. Taka huśtawka temperatur oraz burze potrwają do końca tygodnia. Ich fala będzie się przemieszczać w stronę wschodniej granicy kraju. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolejny raz NATO oświadcza, że nie ma dowodów na wycofanie rosyjskich sił spod ukraińskiej granicy. Szef sojuszu Anders Fogh Rasmussen powiedział w Sarajewie, że codziennie rano budzi się z nadzieją, że zobaczy rzeczywiste i znaczące działania rosyjskich wojsk. Ale do tej pory nie ma na to żadnych dowodów. W poniedziałek prezydent Władimir Putin polecił, by jednostki biorące udział w ćwiczeniach przy granicy z Ukrainą wróciły do baz. Międzynarodowy Komitet Olimpijski napisał do krakowian w specjalnym liście, zachęca do poparcia organizacji zimowych igrzysk w 2022 roku w Krakowie, mówi wiceprezydent miasta i przewodnicząca Komitetu Konkursowego Magdalena Sroka. Apeluję do krakowian, wskazując na rzeczywiste korzyści, które mieszkańcy na pewno odniosą z organizacji igrzysk, żeby zagłosowali pozytywnie. Gratuluję nam dotychczasowej świetnej współpracy i mam nadzieję, że ta współpraca będzie kontynuowana w fazie kandydatury. W niedzielę krakowianie w lokalnym referendum będą decydować, czy miasto powinno się starać o organizację igrzysk. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 19:00. Zapraszamy. U nas najbliższe dni będą ciepłe, miejscami gorące i gdzieniegdzie burzowe. Ta noc, która przed nami, ciepła, z temperaturą od 11 do 15 stopni, 11 na wschodzie, 15 na zachodzie, noc pogodna. Jutro dzień słoneczny i ciepły, temperatura jutro od 25-26 stopni wokół Zatoki Gdańskiej do 28-29 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To jest reklama radiowa. To jest reklama radiowa. Reklama zazwyczaj mówi ci, co masz robić. Co masz robić? Ta reklama zachęca, żebyś to ty powiedział nam, co robić. Skorzystaj ze swoich praw i wybierz, kto będzie sprawował władzę. 25 maja zagłosuj w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 25 maja. Parlament Europejski. Ogłoszenie społeczne. Kelly. Tu Trójka za 23 minuty, godzina 19. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Cantwright. Neutralność kraju to pojęcie znane od wieków, ale współcześnie zachowanie neutralności wcale nie jest proste, a i z jej poszanowaniem przez inne państwa bywa różnie. Nasz reporter Łukasz Walewski postanowił wziąć pod lupę to zagadnienie. Ile warta jest współcześnie polityka neutralności? Pytanie zasadne, zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie, że na przykład Ukraina uchodziła za państwo neutralne. Z drugiej strony takie kraje jak Austria i Szwajcaria to kraje neutralne historycznie i ich tak zwana wieczysta neutralność jest powszechnie szanowana. Sama neutralność zakłada w skrócie nieopowiadanie się po żadnej ze stron konfliktów zbrojnych i nieuczestniczenie w sojuszach wojskowych, co gwarantuje, że deklarujący ją kraj nie może być zaatakowany. To jednak stary wynalazek, który nieco się zużył. Instytucje gwarantujące rodzaj nieuczestnictwa, neutralności w konfliktach zbrojnych, czy też w swoistego azylu, tego pokoju Bożego, Treuga Dei, to jest jeszcze instytucje średniowieczne. Do współczesności tą instytucję przeniósł Kongres Wiedeński, ponieważ on ustanowił Szwajcarię i to jest modelowe państwo neutralne. W którym światowa finansiera trzyma swoje oszczędności, bo przecież pieniądze lubią spokój, mówi ekspert do spraw prawa międzynarodowego Rafał Tarnogórski. I podkreśla, należy rozróżnić neutralność wieczystą, którą reguluje prawo międzynarodowej, która musi być przez innych respektowana, od polityki neutralności, którą tylko deklaruje dane państwo. I tu zaczynają się problemy, bo takich państw, które jedynie określają siebie jako kraje neutralne, jest wiele. Przykłady z samej Europy to Szwecja, Finlandia, Irlandia, Malta czy właśnie Ukraina. W związku z kryzysem krymskim Amerykanie podejmują ostatnio próby nakłonienia Szwedów i Finów, aby wstąpili do NATO. Amerykanie użyli już na przykład pozycji mocarstwa światowego wobec Malty podczas Wiosny Arabskiej, gdy w Libii NATO walczyło z wojskami dyktatora Kaddafiego. Do maltańskiego portu wpłynął wtedy amerykański lotniskowiec, przypomina dr Monika Wolfeld z Maltańskiego Uniwersytetu. Także na Malcie lądowały samoloty państw NATO. Pozwolono na to w takich sytuacjach, w których piloci twierdzili, że z powodów technicznych musieli wylądować na Malcie. To było troszkę problematyczne, ponieważ na Malcie jest tylko lotnisko używane do wszystkich celów, dla normalnych samolotów, dla turystów. Maltańczycy obawiali się gróźb ze strony Libii. Kaddafi groził, że zanieczyści ich wody i plażę ropą naftową. Po tych wydarzeniach na maleńkiej Malcie rozgorzała dyskusja, czy nie usunąć konstytucyjnego zapisu o neutralności. A zachowanie neutralności to także problem dla kraju, jeśli wstępuje on do organizacji międzynarodowych. Przykłady to poza Maltą Szwecja, Finlandia i Austria. Te kraje są związane traktatami mówiącymi o wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. To dla niektórych oznacza więc, że nie mogą być już uznawane za neutralne. Wszystko weryfikuje wyłącznie konflikt. W czasach pokoju neutralność ma tylko znaczenie historyczne i służy politykom za dyplomatyczną wymówkę swoich posunięć. Zawsze się znajdzie wytłumaczenie. To jest polityka już, a nie prawo. Mówi profesor Genowefa Grabowska z Uniwersytetu Śląskiego i dodaje, że czystych rąk nie ma nawet Austria, która w konflikcie właśnie między Ukrainą i Rosją zachowuje się wcale nie jak państwo neutralne, tylko pilnuje swoich korzyści gospodarczych. Ominięcie na przykład blokady na eksport mięsa wspiera i korzysta ze wsparcia Rosji, więc trudno mówić o absolutnej neutralności w takim razie. Stąd dzisiaj pojęcie neutralności w czasach pokoju musi być przewartościowane. A Rafał Tarnogórski podsumowuje, ile warta jest więc współcześnie neutralność. Z neutralnością oczywiście związane są gwarancje. Chyba smutna odpowiedź jest taka, że neutralność jest tyle warta, ile warte są siły i chęć i możliwości obrony przed najazdem oraz interesy innych państw, które neutralność szanują. Tak samo jak i deklaracje budapesztańskie wobec Ukrainy okazały się tylko i wyłącznie, niestety, deklaracjami papierowymi. Choć próba odpowiedzi na pytanie, czy dla Polski polityka neutralności byłaby korzystna, to już temat na inną, długą rozmowę. A sprawę neutralności państw badał Łukasz Walewski. To Trójka, audycja popołudniowa. Do 19 zostało minut 19. Już za chwilę ekonomia i Wiktor Legowicz, który dziś między innymi zapyta o aferę większą niż afera Amber Gold. Uratuj mnie, czekam jak pies, czekam, by zerknąć prosto w oczy. Program trzeci za 17 minut 19. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Nowa afera. 60 tysięcy osób oszukanych na 150 milionów złotych przez firmę Pomocna Pożyczka. Tak, tak, Pomocna. Z Pomorza jest ta firma. Jak chronić naszych słuchaczy? Powie o tym pan Andrzej Roter. A jutro w Poznaniu piąta konferencja EBSL, sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Polskie Radio jest patronem medialnym konferencji. Pan Dariusz Kubacki, lider warszawskiego oddziału ABSL, jest naszym gościem. Witam. Dzień dobry, witam. Według raportu Gartnera Polska jest numerem jeden dla lokowania nowych centrów usługowych w rejonie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Panie Dariuszu, wyjaśnijmy, co to są centra usługowe dla biznesu? Centra usługowe dla biznesu to nic innego jak oddziały wielkich, najczęściej międzynarodowych korporacji, które są ulokowane w jednym miejscu i w których jest zglobalizowana, czyli wykonywana usługa jakaś, na przykład. Właśnie, jakie to są usługi? Najczęściej spotykane usługi są to usługi finansowe, księgowość, usługi kadrowe, usługi informatyczne. Ile u nas jest takich centrów? Szacujemy w tej chwili w Polsce kilkaset centrów, od małych, liczących kilkadziesiąt osób, najczęściej reprezentujących oddziały firm europejskich, do takich, które liczą kilka tysięcy pracowników. Dlaczego Polska się taką popularnością cieszy? Z kilku powodów. Po pierwsze, mamy kadrę, mamy pracowników, mamy młodych ludzi, którzy znają języki, którzy są dobrze wykształceni i gotowi pracować dla międzynarodowych firm. To są informatycy przede wszystkim. Księgowi, informatycy, ekonomiści, ten profil usługi biznesowej jest najczęściej spotykanym, a także w ostatnim czasie, szczególnie w ostatnim czasie, coraz większy odsetek stanowią bardziej zaawansowane usługi, choćby nawet takie jak badania i rozwój. W Indiach było dużo takich centrów. Ciągle jest. Centra indyjskie są w dalszym ciągu największymi na świecie, natomiast my zauważamy, że centra indyjskie świadczą usługi najczęściej bardziej podstawowe, tak zwane back-office'owe. W Polsce staramy się budować centra i rozwijać centra w kierunku bardziej zaawansowanych usług. To znaczy? To znaczy, tak jak wspomniałem wcześniej, usługi badawcze, bardziej zaawansowane analityka w przypadku usług ekonomicznych, bądź w przypadku na przykład usług informatycznych, nie tylko wsparcie istniejących rozwiązań, ale także tworzenie i rozwój nowych. Ile osób zatrudniają? Cały sektor, w tej chwili szacujemy w Polsce, liczy około 140 tysięcy pracowników. Uh-huh. Dynamika wzrostu jest od kilku lat około 20%. No właśnie, mają powstać w najbliższym czasie nowe centra, prawda? Tak. I te nowe centra będą zatrudniać. Będą zatrudniać, już zatrudniają. Tak jak wspomniałem, dynamika jest stała, około 20% wzrostu rocznego, co się przekłada na kilkanaście do 20 tysięcy nowych miejsc pracy każdego roku tylko w Polsce. Dobrze, które regiony kraju naszego są najbardziej popularne? Najbardziej popularne są duże ośrodki, tradycyjnie Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto i Śląsk. Natomiast ostatnio zauważamy też duży wzrost mniejszych ośrodków, takich jak na przykład Bydgoszcz, Lublin czy Łódź. No tak. Jakie, panie Dariuszu, rezultaty ma przynieść ta jutrzejsza konferencja? Dziś jesteśmy, tak jak pan wspomniał, liderami rankingów. Numer jeden w Europie według Gartnera, według Everestu numer trzy na świecie. I na konferencji chcemy się zastanowić nad tym, jak wykorzystamy tą naszą szansę. Jak możemy zachęcić kolejnych inwestorów i budować w Polsce bardziej zaawansowane procesy. Czy rzeczywiście polska gospodarka może dołączyć do grupy G20? Jaki udział w rozwoju polskiej gospodarki mają i będą mieć nowoczesne usługi? To są główne pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi w czasie konferencji. Dobrze, możemy wstąpić do G20? Mamy taką nadzieję. Rozumiem. Ciężko nad tym pracujemy. Gość oficjalny będzie na tej konferencji. Tak, cieszymy się, że zaproszenie na konferencję przyjęła pani Madeleine Albright. Jest to nasz gość specjalny. Ważny głos w debacie na temat wyzwań, przed jakimi dziś stoi Polska i region Europy Środkowo-Wschodniej. Ale właśnie ona ma mówić i o gospodarce naszej, między innymi. Tak, tytuł wystąpienia pani Albright to trendy w XXI wieku i perspektywy ekonomiczne Polski w zmieniającym się świecie. Czyli gospodarka i pozycja Polski wczoraj i dziś. Perspektywy rozwoju Polski i Polski w regionie, w którym jesteśmy. I kto bierze udział w tej konferencji? W konferencji bierze udział ponad 500 osób, zarejestrowanych osób. Są to osoby związane z sektorem, pracownicy, liderzy, menadżerowie sektora, a także osoby wspierające sektor. Którzy prowadzą te centra, którzy prowadzą te centra, którzy zarządzają tymi centrami, a także nasi partnerzy, współpracownicy, samorządy, czyli osoby, które stanowią środowisko dla budowania tego biznesu. Nasi słuchacze już się mnie pytają, jak można zatrudnić się w tych centrach. Gdzie znajdą informacje na ten temat? Nowo powstałe centra czy rozbudowywane centra najczęściej korzystają z agencji rekrutacyjnych, więc to jest bardzo dobre miejsce. Są to przedstawicielstwa dużych korporacji. Te duże korporacje również posiadają swoje własne wewnętrzne działy rekrutacji, więc warto poszukać na stronach internetowych, na portalach, które są prowadzone przez te firmy. Także informacja jest dostępna, można powiedzieć, wszędzie. Nie ma takiego jednego portalu? Nie, myślę, że nie jest. Gdzie są takie informacje? Dystrybucja informacji na temat zatrudniania jest dosyć szeroka, także wszelkimi możliwymi kanałami. I szukać trzeba. Trzeba szukać. Bardzo dziękuję. Pan Dariusz Kubacki był naszym gościem. Dziękuję. A teraz naszymi gośćmi są panowie dr Piotr Białowolski ze Szkoły Głównej Handlowej oraz dyrektor Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, pan Andrzej Roter. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, dziś ukazała się właśnie informacja, że Parabank z Pomorza, pomocna pożyczka, nabrał 60 tysięcy osób na 150 milionów złotych. Podejrzewa się, że będzie to, że jest to afera większa aniżeli z Amber Gold. Czy na dzisiejszym kongresie, trzecim kongresie sektora pożyczkowego mówiło się o tym? Wprost o tej sprawie nie, ale środowisko przedsiębiorstw pożyczkowych czy sektor pożyczkowych skrupulatnie analizuje każdy taki przypadek i kongres, choć nie wprost, to daje odpowiedź pozytywną na tego typu przypadki, daje receptę, jak uniknąć podobnych przypadków. Choć, co trzeba powiedzieć pewnie w takim ogólnym komentarzu, że rynek finansowy bez względu na sektor nie jest wolny od spraw, które nazywamy aferami, i ta, choć duża, nie jest największą, ale ważne jest, żeby Polacy wyciągali wnioski jeszcze przed szkodą, a nie po szkodzie. I żeby wyciągać takie wnioski przed ewentualnymi kolejnymi szkodami, to rozwiązanie jest jedno: rejestr firm pożyczkowych. No, z tym są problemy. Dla nas to jest niezrozumiałe, dlaczego są problemy. Jeśli w pierwszych założeniach Ministerstwa Finansów odnoszących się między innymi do tej kwestii, które zresztą świetnie korespondowały z wnioskami Komitetu Stabilności Finansowej, który w swoim raporcie stwierdził, że jedną z ważniejszych rekomendacji jest rejestr, który pozwoli na ściślejszy nadzór nad sektorem. Zatem ze strony osób jakby odpowiedzialnych za rynek finansowy, jak również ze strony przedsiębiorstw, które reprezentują ten sektor, padają wspólne głosy, są wspólne opinie o tym, że rynek ten potrzeba uregulować, a jednym z narzędzi do regulacji jest rejestr. To dziwi nas, że ta rekomendacja nie jest realizowana. Proszę powiedzieć, dlaczego? Według pana. Dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe. Analiza tego, co działo się w otoczeniu tej sprawy, pewnie pokazuje to, że nie jest łatwo znaleźć urząd, który miałby być liderem tego projektu, który miałby prowadzić rejestr. Każdy z urzędów, który mógłby się tym zajmować, miałby do tego kompetencje, ma wydawałoby się zasadne również argumenty, dla których nie powinien prowadzić tego rejestru. Ale dla dobra rynku, dla dobra rozwoju całego rynku finansowego taki konsensus powinien być osiągnięty. Ja mam nadzieję, że to się stanie. Jest na to szansa, ponieważ w związku z koniecznością implementacji dyrektywy o kredycie hipotecznym, a tam jest zapis mówiący o tym, że firmy pośrednictwa finansowego, ale również pożyczkowe, które finansują konsumpcję, ale zabezpieczoną hipoteką, będą musiały podlegać rejestracji, więc ja sądzę, że ten projekt nie jest straconym. A doświadczenia takie jak może jak ten, o którym pan redaktor mówi, czy inne... I bardzo wiele innych małych firm, prawda, które oszukują nas. Że uda się temu w sposób skuteczny przeciwdziałać. I dziś kongres, bo my przeprowadziliśmy ankietę po to, żeby zweryfikować, jak uczestnicy podchodzą do tej kwestii rezygnacji z rejestru. I okazuje się, że to, co podkreślają przede wszystkim uczestnicy i w odpowiedziach, jakie udzielali, że brak rejestru uniemożliwia efektywny nadzór nad rynkiem. No tak. Czyli wszyscy są za. Wszyscy są za. Dobrze, dziś też kontrowersje w środowisku pożyczkodawców wywołała propozycja ustanowienia limitu całkowitego kosztu kredytów. Tak, rzeczywiście. Pan Piotr Białowolski ze SGH. Rzeczywiście od pewnego czasu dyskutowana jest regulacja mająca na celu ograniczenie całkowitych kosztów kredytu. No, z jednej strony może się wydawać, że dla konsumentów byłoby to idealne rozwiązanie, ponieważ w wielu przypadkach no właśnie tak jak się spotykamy w informacjach prasowych, że są firmy nieuczciwe, które starają się naciągnąć ich. Natomiast musimy pamiętać, że jest to margines rynku i tak naprawdę to, czego się firmy pożyczkowe obawiają na chwilę obecną, to jest to, że proponowana regulacja mająca na celu ograniczyć te koszty może doprowadzić do redukcji zatrudnienia. I tak naprawdę musimy pamiętać, że sektor pożyczkowy jest też pracodawcą dla kilkudziesięciu tysięcy osób, szacuje się, że około 30 tysięcy osób, więc szacowane przez firmy pożyczkowe skutki wskazują, że nawet około 10 tysięcy osób może stracić pracę. No to niedobrze. To niedobrze. No i to wprawdzie rząd dokonał pewnego postępu względem proponowanych regulacji wcześniej, złagodził troszeczkę swoje ustalenia. Natomiast w dalszym ciągu wygląda to w ten sposób, że firmy pożyczkowe będą musiały selekcjonować klientów w coraz większym stopniu i też istnieje zagrożenie dlatego, że klienci, którzy do tej pory korzystali z pożyczek długoterminowych, no niestety nie będą mogli z tych pożyczek skorzystać ze względu na ograniczenia w kosztach. Panie dyrektorze, ile w tej chwili działa takich firm pożyczkowych? To jest również jedna z kwestii, która jest związana z rejestrem. Media, zresztą nie bez uzasadnienia, mówią o kilkuset, a może kilku tysiącach firm. Proszę zobaczyć, jaka jest różnica pomiędzy tymi szacunkami. To pewnie jest kilkaset albo kilka tysięcy. Jednak dość powiedzieć, że UOKiK, wykonując nadzwyczajną taką benedyktyńską pracę, był w stanie zweryfikować funkcjonowanie kilkudziesięciu firm, których praktyki zostały poddane badaniu. Kilkudziesięciu. Jeśli nie uda nam się zrealizować tego projektu, rejestru, tak, nigdy nie będziemy wiedzieli, jakiej skali jest to rynek, nie będziemy w stanie zanalizować profilu klienta, skali działalności, to na pewno, średnich cen. To nie jest dobre rozwiązanie. A ile firm wzięło udział w kongresie? Około 60. No tak. Bardzo mało. No w stosunku do tych takich pobieżnych medialnych szacunków kilkaset czy kilka tysięcy bardzo mało. Jestem przekonany, że wśród nich nie ma firm, których przypadki opisuje się w mediach. I teraz jednym zdaniem, czy może być taka orientacja na finansowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw? Z całą pewnością tak. Które bardzo tego potrzebują. Właśnie skąd to się bierze? Z jednej strony popyt i to niezrealizowany, ponieważ podobnie jak na rynku konsumenckim, sektor bankowy nie jest w stanie ze względu na konieczność ochrony depozytów przed nadmiernym ryzykiem z punktu widzenia polityki. To dla nich szansą są właśnie te małe firmy. Dla nich szansą są firmy, które no, może nie małe, ale z całą pewnością są szansą firmy pożyczkowe, również dlatego, że poziom zasobności kapitałowej wzrósł. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli pan dr Piotr Białowolski. Dziękuję. Oraz pan Andrzej, dyrektor pan Andrzej Roter. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panu. Pozdrawiamy.